Na śniegu krew, na bramach lód, niezapomniany obraz dni. Tu ginął tłum z nadzieją w sercu. Kamienny deszcz, jedyna broń przeciwko działom wrogich wojsk, komunistycznych mas morderców. Krzyk, rozdarł mroźny świt, wystrzał w żar, odpowiadał na żądania. Czas pokrył bólu ślad, lecz pamięć w sercu głęboko będzie trwać. Głęboko będzie trwać do końca życia. W piersiach przed barykadą żywych ciał twój padał rozkaz, by oddać strzał. Spadł nowy śnieg, lecz gorycz przetrwa. Krzyk, rozdarł groźny świt, wyszał w żar, odpowiadał na żądania. Czas pokrył bólu ślad, lecz pamięć w sercu głęboko będzie trwać. Głęboko będzie trwać do końca życia. Odpowiadał na pytania. Czas pokrył bólu ślad, lecz pamięć w sercu głęboko będzie trwać. Głęboko będzie trwać do końca. Dziś patrzysz w oczy mi, choć wczoraj chciałeś, by ginęli moi bracia. Czas zatarł twoją twarz, lecz pamięć w sercu głęboko będzie trwać.